NTR. Van kleedruimtes tot de Zuid-Afrikaanse jungle, van hotellobby's tot bij de spelers thuis. Onze gast interviewde iedereen, overal, wanneer dan ook. De smakelijkste verhalen uit de catacomben van de voetbalwereld heeft hij nu gebundeld in Ter Plekke. Hier is Joep Schreuder. Kunststof. De presentator is Frank van der Linden. Joep, ik heb zomaar het idee dat we met deze uitzending een risico lopen. Omdat het geen vraag-antwoord is? Nou, nee, omdat mensen jou haten of liefhebben. Dat zou wel eens kunnen. Hoe komt dat? Omdat ik misschien niet doorsnee ben. En vroeger, toen ik een jaar of 20 was, had ik het daar best wel moeilijk mee. Oh ja? Ja, ik zal een voorbeeld geven. Ik was keeper. Dat zegt trouwens ook al wat. Hè? Eenzaam. Nou, ik was niet zozeer eenzaam, maar ik weet nog dat ik een keer een bal in eigen doel gooide in een behoorlijk vol stadion en het veld afliep. Maar dan ben je toch behoorlijk eenzaam, dacht ik. Dan ben je inderdaad een beetje... Maar toen dacht ik wel, toen heb ik daar zelfs een paar jaar ook over gesproken met iemand. Of een paar jaar over gesproken? Ja, over het volgende. Ja, we gaan meteen beginnen. Ja, nee, kom maar op. Ik dacht van, doe ik nou anders of ben ik nou anders? Want ja. Je kunt ook wel eens denken, je hebt ook een periode van dat je onderscheidend wil zijn of zo. Carnaval heb je in Brabant. Deed ik ook nooit aan mee. En dacht ik, ja, waarom doe ik daar nou niet aan mee? Mm-hmm. En als je 18 bent, 19, dan denk je, ja, komt dat nou? En daarna kwam ik er natuurlijk achter dat daar ook niks mis mee is als je eens wat anders denkt, of een derde oog ontwikkelt, of anders naar een voetbalwedstrijd kijkt, of anders naar een trainer. Of dus dat je misschien wat andere soortige reportages maakt, of andere taal gebruikt. Nou, goed. Dat is het. Maar wat leverde die gesprekken met die zielenvorser nou op? Dat ik inderdaad, dat het dus helemaal niet zo erg is. Dat het dus niet zo is, een trend, een tendens, een puberteit, dat je graag je wil onderscheiden. Nee, ook, dat je gewoon zo bent, anders. Ja, niet dat ik dat nou zo leuk vind, maar nou ja, anders. Misschien niet hoe, zou dan zelf, hoe zou je het dan zelf kwalificeren? Nou, bijvoorbeeld wat ik net zeg, dat je misschien... mensen vragen ook wel eens, voor wie ben jij? Van Ajax, je hebt toch sympathie voor een club? Dan kom ik uit Breda, kun je zeggen NAC. Maar oké, eigenlijk ook niet zo ontzettend. Dat is bijvoorbeeld al een beetje... het is een beetje derde oog. Dat je dus echt langs de lijn kijkt. Mm-hmm. Kun je het wel volgen, hè? Je bent er mee eens? Ik vind het wel gelijk inderdaad mentale pijnbank. Ja. Maar laten we ons in eerste instantie even beperken tot jouw stijl. Als jij nou zelf... die stijl in vooral interviews, waar we straks een fragment van gaan laten horen, zou moeten kwalificeren. Hoe zou je die omschrijven, jouw stijl? Wat is de Schreuder-stijl? Dat is wel lastig, want ik heb heel veel nagedacht ook over jouw interviews of over andere interviews. En waar ik natuurlijk veel mee te maken heb, is situationeel interviewen. Ja, er is een belangrijke wedstrijd gespeeld. En, ja, daar staan ze. Ja. Of dat is heel anders dan dat ik Frenkie de Jong in Barcelona op een rustige vrijdagmiddag spreek. Een van de dingen waarvan ik denk dat die wel heel belangrijk is, is dat je belangstelling hebt. Dat je oprecht nieuwsgierig bent naar die ander. Ja, vandaar ook het boek en zo. Neem nou die twee. Maak geen zorgen. We gaan zo praten over het boek. Noem ik zelfs de titel. die twee broertjes. Neem nou die twee Marokkaanse broertjes op het jongste WK. De broertjes Amrabat. Even een flartje beluisteren. Maar hoe zou jij er naartoe praten? Nou, dat natuurlijk een belangrijk moment was voor deze jongens. En dat die de speler die op het veld stond, het broertje... komt dan zo'n catacombe binnen. En stiekem komt dan zijn grote broer ook op een of andere manier binnen. Dat zie ik dan. Ik zeg, jongens, kom op, dit is te leuk. Ja. Kom even bij elkaar staan. Je strekt je handen naar me uit, je veegt ze samen. Je ziet dat daar een kans is. En omdat ik ze al ken van 4 jaar terug, of eerder, dat helpt. Ja, ja. Omdat ik toen best een goed interview of redelijk interview met hun had. Je hebt ze niet belazerd. Zeggen ze, ja, oké, ze gaan staan, live... En wat was er gebeurd? Ja, ze wonnen. Ze gingen naar de halve finale. Marokko voor het eerst in de geschiedenis. En daar sta jij met de broertjes. Hoe trots moet jij zijn op deze jongen? Ik was wel emotioneel. Ik wil bijna gaan huilen. Ongelooflijk. Ik zat met mijn ouders. Die waren aan het huilen. Al die mensen om ons heen. Wat moet ik zeggen? Laatste 4 van de wereld. Laatste 4. Halve finale. Ongelooflijk. Mashallah. Is dit een droom? Wat is dit? Ik weet niet of we dit hebben durven dromen. Het is ongelooflijk. Als je ons vandaag ook weer ziet spelen met... Misschien niet eens het beste voetbal, maar gewoon het teamspirit. Dat moet je echt uitleggen. Dat die spirit is echt ongelooflijk. Verdedigen is een kunst. Vandaar dus dik verdiend. Want we zijn van heel diep, moet het van heel diep komen. Want als je ziet, ik denk, zij hebben vorige wedstrijd een makkelijke wedstrijd gehad. En ik moet eerlijk bekennen, toen ik de wedstrijd begon, waren mijn benen al zwaar. Dus het is echt een mentale, het was echt een slagveld. En ik heb letterlijk overal pijn. Ik niet normaal. Aan het einde kwam ik nu, amper vooruit. Zo doe jij dat, Joep Schreuder, zo doe jij dat. Wat is de mooiste goal die je zelf ooit gemaakt hebt? Ik heb een keer, toen was ik 8 jaar, paastoernooi. Vanuit een hoekschop, in 1 keer. Volley? Ja, nee, in 1 keer. Ik nam de hoekschop. Oh, de hoekschop ging er in 1 keer in? Ja, dat lukken niet heel veel mensen. En dan zo'n tribune waar je vader en moeder zitten. En vrienden, vriendjes. Nou, dan ben je... Een man. Zo is het, Frank. Ja, zo, dan ben je een man. Ja, ja. Hey, jij bent eigenlijk helemaal niet naar een journalistieke opleiding gegaan. Nee. Jij trof jezelf op een dag aan... tussen jonge kinderen met een psychiatrische stoornis. Onder andere, ja. Wat waren dat voor kinderen? Ja, die woonden op het terrein waar ook het schooltje was. Althans, de helft van de kinderen woonden daar... op een kinderpsychiatrische kliniek. En die hadden of stoornissen of, of andere zaken. Maar dan heb je het bijvoorbeeld over kinderen... met die 's ochtends horen in hun hoofd... ik moet 3 stappen vooruit, 2 achteruit. Dus het duurt even voordat ze dan bij je zijn... En ik heb de laatste tijd dit voorbeeld wel een beetje gebruikt. Ook in het kader van wat er allemaal bij de NOS is gebeurd enzovoort. En dan gaat het over dat bijvoorbeeld het buitenspelen heel belangrijk was. Omdat je natuurlijk grote jongens had die bijvoorbeeld aan blaadjes zaten te eten. Jongens die deden alsof ze de hele speelplaats aankonden. Maar je had natuurlijk ook de hele kwetsbare kinderen die bij je bleven. En wat waren dan de kwetsbare kinderen? Wat was daarmee? Hij is zo bang. Zo'n angst om te leven. Zoveel moeilijke gedachten in hun hoofd. Sommigen dus ook. Het waren niet alleen stoornissen, maar ook ontwikkelingsproblemen. Je ziet niet voor niks in een kliniek. Ergens was het allemaal heel ontwapenend. Maar het was dus ook een carrousel van emoties op zo'n surveillance speelplaats. En daarom moest er, bedoel ik, veel gesurveilleerd worden. Mm-hmm. En dat was heel erg belangrijk. Ook wat deed jij dan? Wat was jouw rol daar? Nou, niks anders ook dan signaleren, kort houden. Hè? Een jongen die denkt dat hij alles kan bij me houden. Maar was je een verpleger? Was je een docent? Nee, ik was een leraar. Dus men kwam overdag bij mij om, zeg maar, naar school te gaan. Al was dat school eigenlijk niet zo belangrijk. Het was veel meer belangrijk omgangsvormen. Weerstand kunnen krijgen. Dat soort zaken. We deden veel gym, weet je wel. Omdat dan veel situaties ontstaan waarin je... Dus vooral dat soort zaken. En wat herkende je wel en niet in dat soort kinderen? Ook misschien dat ze een beetje anders zijn, hè? Ik heb toevallig zojuist nog echt 10 minuten geleden een e-mail gekregen... omdat iemand dat boek had gekocht en die zegt... ik zou zo graag willen, want mijn broertje heeft bij jou in de klas gezeten. Ja, vind ik dan toch wel leuk. En dan hoor ik, want ik was best wel somber over die kinderen... van 10, 12, 14 jaar, hoe moet dat later? Ja. Maar schijnt een geweldige studie te hebben gedaan... toeristische sector of zoiets. Nou, in ieder geval... terechtgekomen. Leuk is dat. Ja. Echt, hoor. Ja. Echt leuk. Ja. Je had ook op een gegeven moment een eigen lokale omroep... Ja. Eerst begin je dan een beetje met een programma te doen bij een lokale radio. En dan weet je dat je maar 4 luisteraars hebt. En dan draai je Dimitri van Toren omdat je weet dat je moeder dat leuk vindt, weet je wel. En je belt dan met de directeur van NAC, Roeland Oldmans. Mag ik u eens bellen in de uitzending? Dus je doet maar wat. Je liet ook taxis voorrijden. Haalde je een truc met die lui uit? Wat was die truc? De truc was, maar dat is de kracht van regionale televisie. Later had ik een tv-zender, zeg maar de concurrent van Omroep Brabant. Verdiende er ook geld mee. We hadden een programma klantenservice. Ja, welke pizza wordt het snelst geleverd en is het lekkerst? Welke taxibedrijf brengt je als eerste ergens weg? En dat was natuurlijk... Dus je ging dan die taxis bellen en keek je gewoon wie het eerst voorreed? Even op wat. Maar dat heeft heel veel impact, Frank, op zo'n... Ja, dat snap ik. Het is radar in het klein. Het is Antoinette Hertzenberg, ja, maar dan lokaal. Ja, ja, avant la lettre. Precies. Ja, ja, nee, bedoel, ze moet bij je in de leerman. Dat, nou, andersom misschien ook. Maar, nee, maar dan mag ik toch dat regionale televisie. Ja. Ja. Soms is dat nog altijd, zeker als je bij de NOS werkt, is het natuurlijk groot. En we werken samen met de regionale omroepen. Maar potverdorie, wat daar, daar zijn... Daar gebeurt heel veel. Ook bij de lokale omroepen, waarvan we er een paar honderd in dit land hebben, mind you. Maar wat is er over van die Joep Schreuder van toen, nu die bij de NOS zit, nu die het boek ter plekke publiceert? Ja, ik hoop niet zoveel anders, hoor. En wat is dat dan? Wat is de kern daar? Dat als je, ja, dat je nieuwsgierig moet zijn. Dat blijf ik dan maar zeggen. Ik vind het zelfs een beetje een cliché worden. Maar ik geef ook workshops aan studenten. En daar heb ik dan ook over nagedacht. Waar gaat het nou om, hè? Met interviewen enzovoorts. Ja, dan komt steeds toch het woord waarachtige interesse in iets hebben. Dat ruiken mensen, hè? Oh. Als ze tegenover je zitten. Veel meer dan wordt gedacht. Ja. En niet alleen dat, Frenk, ook nieuwsgierigheid. En goed voorbereiden natuurlijk. Maar het gaat allemaal om waarachtige interesse. En als het is zo leuk als jij je blijkbaar echt hebt voorbereid. Op Schreuder op, hè, in dit geval. Of je hebt in ieder geval een stuk gelezen. Ja, als je dat niet hebt, dan dat is toch zo? Waarom wou je ter plekke maken? Wat wilde je met dit boek? Buitengewone verhalen van een sportjournalist. Soms schreef ik al heel veel gewoon. En nu had ik een vorm. Als je onderweg was, krabbelen. Ja. En nu had ik een vorm gevonden van, geen enkele illusie, want het is gewoon lectuur. Maar het is misschien wel lekkere lectuur. En het is een inkijkje. Het is een inkijkje in iets wat vaak niet verteld wordt. We doen even eentje hier. Dick. Dick 3 over, ja, wie is anders Dick dan Dick Advocaat. Je mag het tussen die twee haakjes voorlezen, dat stukje. Advocaat kan maar niet stoppen. Dat komt mij nog bijna duur te staan wanneer hij als senior coach van FC Utrecht in de belangstelling staat van Feyenoord. Is het misschien niet handig als de Rotterdamse club op zoek gaat naar een jongere, meer dynamische trainer dan de 71-jarige advocaat? Dat roep ik op de radio, waar ik geacht word een mening te hebben. Een paar dagen later is er een persconferentie op Zoudenballige trainingscomplex van FC Utrecht. De persvoorlichter is iets wat nerveus. Er zijn meer tv-camera's dan gebruikelijk. Misschien heeft het te maken met de vele nederlagen van de club momenteel. Hoe het ook zij, advocaat is not amused als hij binnenbeent. Hij is knorrig en richt zijn pijlen op mij. Ik geloof dat ik toch wel iets gepresteerd heb, is het niet, Joep? Advocaat slurpt alles op wat in de media over hem verschijnt. Hij leest, ziet en hoort alles en is dientengevolge op zijn ziel getrapt door de vele commentaren dat Feyenoord toch wel bij een andere trainer kan uitkomen dan de 70-plus advocaat. Het loopt gewoon even niet tussen advocaat en mij. Dat gaat wel weer over. Alles bij advocaat is even en tijdelijk. Op het trainingskamp in Mijas in Zuid-Spanje werd mij gevraagd een reportage te maken over Sparta en zijn coach, juist, Dick Advocaat. De training was besloten en nabij het trainingsveld stond een enkele camper van een Sparta-fan die filterkoffie aanbood en van wie de hond, ik weet het nog goed, Jade, geweldig vies tegen mijn been aan stond te gachen. Nieuwsuur vond het verhaal onder de maat, Joep, hoorde ik de volgende dag. Advocaat had ook niet willen praten. Hij riep van een afstand dat hij probeerde deze club in de eredivisie te houden. Assistent-trainer Cor Pot zei, laat Dick maar even, Joep. Ik had dat allemaal laten zien zoals het was. De camper, de hond Jade en de op leeftijd zijn de trainers die er vrij lang over deden om de veters te strikken van de eigen voetbalschoenen. Dat was voor nieuws hier niet gelaagd genoeg. Ja, en dat laatste is een constante in je boek. Je bent niet te scheiterig om de Nederlandse journalistiek, ook de sportjournalistiek, behoorlijk de maat te nemen. We komen zo nog te spreken over de momenten waarop je ook jezelf de maat neemt. Wat is er mis in de journalistiek, Joep? Ik vind ontzettend veel dingen goed gaan. Maar er gaan ook veel dingen fout. Zoals? Ik zie een toenemende kloof tussen de man in Ermelo of in Goes en wij. Hier. Wij is? De Joost en Draaier Rotonde. Ja, de voormalige wereldberoemde discjockey en zijn volgers en journalisten en andere mensen die dit soort professies uitoefenen. En wat is die kloof? Nou, en ik wil niet hoogdraven toe, maar ik was hier ook in 2002 met Fortuin en dingen als Brexit, zaken als Zwarte Piet. Wij horen, zeker als publieke omroep, want dat is heel wat anders als vind ik dan commerciële omroep. Wij horen er te zijn en te signaleren. En ik vind het echt geweldig als je om 8 uur het journaal ziet. dan word je, of je ervan houdt of niet, maar je wordt bijgepraat. Ja. En we zijn in Oekraïne dadelijk met de stuwdam. Alright. Gaat veel goed. Maar wat maakt dat jij schrijft, dat jij vindt dat de journalistiek vaak bijvoorbeeld schijnheilig is? Omdat de journalistiek steeds meer tekenen van luiheid vertoont. En van binnenuit, en daar bedoel ik mee vanuit de studio, meningen vormt. Ja, de meningen carousellen heb je het over. Ja. Dus er zijn steeds minder reportages, nieuwsvindende reportages. En er zijn allengs meer en meer talkshows rondom de wedstrijden. De bron wordt niet gezocht. Roger Schmid, 2 jaar trainer van PSV. Daar is bijna niemand koffie gaan drinken. En dat kan hoor, dat is een hele aardige vent. Maar ook wel een ondoorgrondelijke man. Nou, dat is juist leuk. Ja, zeker. Denk ik zeker. Maar je zegt, dat gebeurt te weinig. Zulke mensen opzoeken. En dat is nog één, maar er wordt wel heel veel over Roger Schmid gezegd. Ja, hoe komt dat dan? Want je zou zeggen, nou, daar is de journalistiek toch voor. Om zich te verstaan met de mensen om wie het gaat. Om hun ziel bloot te leggen. Om te vertellen wat er in de kleedkamers gebeurt. Om de onthullingen te doen over de omkoping. Hoe het kan dat er nog steeds geen Nederlands homoseksuele voetballer recht op is gaan staan. Enzovoort. Hoe kan dat dan? Omdat er te weinig mensen ter plekke zijn. Ter plekke van? In de koffiekamer bij Roger Schmid, in de bestuurskamer. En daarom heet jouw boek Ter plekke, omdat jij er wel bent. Ja, ik vind het een boek niet aan mij. Het is een ode aan clubwatchers die ik ken van bijvoorbeeld Voetbal International. Ja, dat mag best gezegd worden. Martijn Krabbendam of van het AD, Mikko Schoukers zijn elke dag bij Feyenoord. En dat is ook moeilijk. Alsof in Den Haag één verslaggever continu het ministerie van Defensie volgt en daardoor diep kan boren in zo'n departement. Nou, zo doen jongens dat, meiden ook, bij een club. Frenk, je moet het toeval ook een beetje opzoeken. Ja, maar de afgelopen maar dagen nou dan bijvoorbeeld ook verteld over Mourinho. Hè, dat je daar dus bij die persconferenties moet zijn. Ook als ze buiten Rome zijn of op een. Ja, daar rij jij in de auto 40 kilometer naartoe. Dat is allemaal niet zo belangrijk. Ja, nee, maar dat is wel belangrijk. Nou, want jij schrijft, je zoekt hem op, ook als hij 40 kilometer verderop zit. Ja. Waardoor de volgende dag bij een persconferentie er al iets tussen jullie is. Dus je moet, denk ik, je moet toch nieuwsgierig blijven naar verhalen en je blijven verwonderen en het opzoeken. En natuurlijk is het zo dat, ik kan me nog herinneren dat jij vroeger ook interviews hebt gegeven, Frenkie, aan Johan Cruijff. En dat je daar misschien dan. Niet aan hoor. Wel, ik nam ze af. Je nam ze af, ja. Maar je had de tijd. Ja, er was geen persvoorlichter. Je kon toen nog 2-3 uur met zo'n man praten. Dat is allemaal wel moeilijker, maar het is dan ook de uitdaging om. En dat lukken bijvoorbeeld die clubwatchers. En dat lukt bij de NOS ook. Alleen, ik mag wel opkomen, een pleidooi houden... voor zoveel mogelijk buiten te zijn, te signaleren, te registreren. Ik sprak, dat wil zeggen, een collega van mij sprak Hans Engelbrecht. Die heeft als studiosportredacteur lang met jou gewerkt. En niet alleen met jou natuurlijk. Hij zegt, er is steeds minder gelegenheid om met die sporters zelf te spreken. En dan kan je eigenlijk alleen maar over ze spreken. En dat is wat je precies ziet. Ook de NOS is ingrijpend veranderd, wil overal bij zijn, alle platforms bedienen. Ze willen wel meedoen, hè? Maar echt lange verhalen publiceren, daar is dan geen tijd voor. Alles moet snel, snel, snel. Gaat om de attentiewaarde, niet om inhoud. Als je dat vergelijkt met het verleden, toen was het echt een stuk beter. Je had tijd voor een onderwerp. Ja, en ik vind dat Hans dan nog één ding vergeet. En dit heb ik dan ook tegen de leiding van de NOS en de NPO wel verteld. Dat ik vind dat een publieke omroep juist natuurlijk niet te veel mee moet gaan in attentiewaarde of scoringsdrift en opportunisme. Dat is onze taak, hè? Onze taak niet. Onze taak is signaleren, registreren enzovoort. Maar waarom gebeurt dat dan zo weinig? Ik bedoel, waarom komen de onthullingen over de wielrennerij niet van zo'n grote redactie als NOS Sport, waar jarenlang ongelooflijke hoeveelheden gemeenschapsgeld in zijn gepompt? Hè? Dat waren belastingcenten van luisteraars, lezers en kijkers. Die hadden recht te weten hoe het zat. En het was niet die redactie, in ieder geval niet in eerste instantie, die feiten op. Nee, er zijn wel, ik ga een beetje opkomen, want er zijn wel wat zaken, ook door de NOS-redactie, sportredactie trouwens ook. Er is ook een onderzoeksteam enzovoort. We herinneren ons allemaal het mooie interview van Kees Jonkind met Michael Bogert. Nou, waarin hij voor het eerst vertelde over zijn dopinggebruik. Dus de NOS is wel degelijk. Maar te weinig, vind je zelf ook? Het kan nooit genoeg zijn. zelfs. Maar hoe komt daar dat? Daar ben ik heel hoe fel komt in. Dat, want zo'n organisatie is een nieuwsorganisatie. Wij zijn een nieuwsorganisatie, maar wij registreren ook veel. Hè? Vergis je niet, hè? Wat wij ook allemaal op zo'n zondag doen. Of je ervan houdt of niet, maar we zijn bij het hockey of we zijn in het wielrennen. Dus wij zijn ook programmamakers. En daar zit misschien een verschil ook in tussen journalistiek en programmamakers. Wat ik ook overigens, vind ik toch belangrijk om te vertellen, Frank, een gezond spanningsveld is natuurlijk, hè, zeg maar tussen dat buiten en binnen. Dat snap ik, maar ik blijf nog even bij dat punt over dat blootleggen. Kijk, jij hebt het in jouw boek over Mart Smeets. Je schrijft eerst dat hij jou een onfatsoenlijke jongen vond en dat jij je ook onfatsoenlijk kleedde in zijn ogen. En dan schrijf je op een gegeven moment dat er een rapport verschijnt van een commissie zorgdrager, waarin wordt geconcludeerd dat vele renners in de jaren 90 doping namen en dat het gebruik verankerd was in de sport. En dan vraag jij kortweg, is er eigenlijk wel wielerjournalistiek? Zo van, ja, wat hebben wij daar dan van vertoond gezien, bijvoorbeeld bij de NOS? Waren er journalistieke volgers die bijvoorbeeld 's avonds bij rennershotels verbleven? Waren ze ter plekke op de parkeerplaats? Posten, observeren, kijken, vragen? Niet echt. Men dronk wijntjes op zomerse Franse avonden. Er werden heldhaftige verhalen verteld op televisie en liederlijke columns voor de ochtendkrant geschreven. Ook de eerste hoofdstukken van een nieuw gelaagd wielerboek waren in de maak. In eentje daarvan staat een passage over het bezoek van Lance Armstrong aan de Nederlandse Daniel den Hoed kliniek. Maar er werd geen vraag gesteld. Iedereen heeft het recht om zich te laten foppen, ook door Sinterklaas. Maar hang dan niet de betrokken journalist uit. Wat vind je? Nou, ik heb niet zoveel te vinden. Ik ben hier om vragen te stellen vanavond. Hoe kan dat tussen jou en een collega, Mart Smeets, ook een grote naam bij NOS Sport, Hebben jullie daarover gedebatteerd? Hoe kon dit dan doorgaan? Ik heb dit van de buitenkant gezien. En ik kan dat trouwens nu ook zeggen. Dat buitenkant? Jullie zijn toch NOS Sport mensen? Ja, nee, maar we werken met heel veel. Hè. Dus we werken met gedeelredacties in die zin. Ik zit niet bij die toer. Nee, snap ik. Jullie zullen discussies hebben ter redactie. Ik denk dat daar bij de wielerredactie ook allemaal discussies over zijn geweest. En ik weet ook zeker dat die tijd vergeleken met nu een hele andere tijd is. Dus ja. Ik heb wel het idee dat het verbeterd is. Maar ik vind wel dat dit soort dingen, de vragen die ik stel, Hoe Armstrong zo omhoog kon fietsen zonder dat hij zweette, ja dat mag wel gesteld worden. Net zoals dat we dat bij het voetbal ook doen. Ja. En hoe is dan nu het klimaat? Hè? Want je boek gaat natuurlijk niet alleen maar over het verleden. Je probeert ook te beschrijven wat het huidige klimaat is, hoe er nu wordt gewerkt. Waaruit zich nu in dat er progressie is geboekt? Waar zit de kwaliteit in de plus? In welk opzicht? Nou ja, zo ging het in het verleden regelmatig mis. Wat gaat er nu ontzettend goed? Dat ik vind dat wij nog steeds, en dat noem ik goud, dat hier tegenover is een facilitair bedrijf. Hier op het Mediapark. Ja, en daar zijn de cameramensen. En nog steeds boeken wij als NOS Sport 3 keer per dag een cameraploeg om ergens naartoe te gaan. Dat is de rijkdom, het goud. En dat is ook het belangrijkste bron van de NOS. Daar hebben we ook de middelen voor. Dus dat is ook geen verdienste. Daar kunnen we ook nog een boom over opzetten. Maar feit is dat dat geweldig goed gaat. Maar als jij nu naar een toernooi gaat, hè, zoals je bijvoorbeeld in 2014 in Brazilië ging, En je zou nu, zoals je toen deed, in de favela's, in de achterstandswijken draaien. Zou dan nu die reportage wel worden uitgezonden, wat toen niet of nauwelijks het geval was? Nee, we moeten af en toe nuanceren. Er zijn toen een aantal niet uitgezonden, een heleboel aantal wel. Maar te weinig naar jouw zin. Te weinig naar mijn zin. Zou dat nu bijvoorbeeld beter gaan? Laat ik zeggen, er komt een nieuwe leiding, hè? Ik bedoel, dat is een heel veelbetekenend antwoord wat je nu geeft. Er is hoop om een oude EO-leus aan te halen. Ik vind... Nee, want ik vind dit... Ik heb gisteren toevallig ook de nieuwe hoofdredacteur hebben we ook even gezien. Gert-Jaap Hoekman, afkomstig van de meest bekeken Nederlandse nieuwsite nu.nl. Ja, in het persbericht staat ook menselijkheid, verbinden. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld zaken als dat jij zegt, werd daar niet over gedebatteerd. Je proeft bij de NOS Sport enorm beweging. En dat is natuurlijk nooit fout. Jij zegt er zijn nu mogelijkheden om die sprong voorwaarts te maken. Ik kijk nog even terug naar een ander stuk uit ter plekke. Enke. Ja. Duitse doelman. Leid het eerst maar weer even in voordat we naar een fragment gaan luisteren. Dan komt Hans van Breukelen, Nederlandse keeper, over zijn collega, Weilen-collega, aan het woord. Wat gebeurde er met Enke? Robert Enke was de beste doelman van Benfica, van Barcelona, van het Duitse elftal. Aparte jongen, een beetje. En hij kreeg depressies. Ook een kind stierf van hem. Ik weet eerlijk gezegd niet of het een zoon of een dochter was. Had het daar heel erg moeilijk mee, heeft zichzelf omgebracht. En het verhaal van Enke is ook dat heel veel Nederlandse mensen met hem te maken hebben gehad. Plus het feit dat het een doelman was. En een doelman, ja, dan ben je of een hero of een clown. En daar weet Hans van Breukelen, herkende zich natuurlijk wel een beetje in. Jij interviewt hem. Verhaal Robert Enke, zo vinden velen, staat op zichzelf. Maar diezelfde mensen en zeker keepers herkennen veel elementen in het verhaal van Enke. Het is wel eens door mijn kop heen gegaan om mijn auto met 150 kilometer tegen een boom aan te zetten. Alleen, op dat moment dacht ik wel, met de innerlijke dialoog die ik had, zei ik wel tegen mezelf, als je dat doet, ben je de grootste laffe hond ten opzichte van je vrouw en je kinderen. Joep, dat was een interview waarin Van Breukelen een openhartige gesprekspartner altijd. Nog verder ging dan hij in het verleden was gegaan. Hoe kon het dat jij hier kritiek op kreeg van de leiding? Ik kreeg kritiek niet op het documentaire zelf, maar dat ik dit niet via de juiste lijnen had gespeeld. Wat waren dan de verkeerde lijnen? Ja, bij de publieke omroep moet je ook wel veel langs verschillende mensen om je idee te doen. En wat dat betreft was ik te veel, zeg maar, autodidact. En had ik dat met een eindredacteur en een redacteur eigenlijk. Ook eerst zouden we 2 interviews doen, maar het werd zo geweldig en zo goed dat we toen zelf maar zijn doorgegaan zonder de verantwoordelijke daarvan op de hoogte te brengen. Maar je noteert ook dat die leiding zegt, dit nooit meer, de zondagmiddag leent zich niet voor dit soort dingen. Wat wordt dat is, en er is daar veel meer gezegd. Dat zijn hele akelige dingen geweest. Wat wordt daarmee bedoeld, dat dit soort dingen niet voor de zondagmiddag zijn? Er is altijd gedacht dat die zondagmiddag vooral voor live registraties zijn. Dus voor evenementen. Voor het laten zien van sport. En waarom vond jij dat dat ook op zondagmiddag moest kunnen, zo'n onderwerp als dit? Omdat er soms ook wel eens ruimte is voor verdieping. Punt. En dat het juist goed is. Het was 40, 45 minuten. En het doet jou eens nadenken. Het is een verhaal en die verhalen moeten ook kwijt kunnen. Ja. Het ging dus niet zozeer over de documentaire zelf, maar over het totstandkoming van het. We praten straks door, maar eerst is er de wereld van het nieuws in de persoon van Renate Kok. NPO Radio 1. President Zelensky noemt de verwoesting van de Kachovka-dam de grootste milieuramp in Europa van de afgelopen tientallen jaren, zei hij aan het begin van de veiligheidsconferentie in Bratislava. Oekraïense ministers bestempelden de aanslag eerder al als ecocide. Volgens hen is er veel machineolie weggelekt uit de waterkrachtcentrale. Hulpdiensten hebben tot nog toe ongeveer 1300 mensen geëvacueerd in het gebied. Volgens Oekraïense autoriteiten zal het water nog 24 uur blijven stijgen. In de loop van de avond komt ook de VN-veiligheidsraad bijeen. Zowel Rusland als Oekraïne hebben daarom gevraagd. Beide landen beschuldigen elkaar van de aanslag. In eigen land, in Beerta, in Groningen, zorgt een grote brand in een varkensfokkerij voor problemen op het spoor en op de weg. Die brand die is inmiddels onder controle, maar nog niet uit. In verband met een groot watertransport is het treinverkeer tussen Winschoten en Bad Nieuweschans stilgelegd. Ook zijn de op- en afritten van de A7 bij Beerta afgesloten. De brandweer zegt tientallen varkens te hebben gered. En acteur Cuba Gooding Jr. heeft een schikking getroffen met een vrouw die hem beschuldigde van verkrachting. Dat gebeurde net voordat de rechtszaak zou beginnen. De vrouw zegt dat de acteur haar in 2013 heeft misbruikt op zijn hotelkamer. Maar volgens hem ging het om seks met wederzijdse instemming. Met vanavond Joep Schreuder, die verhalen heeft gebundeld in Ter Plekke. Buitengewone verhalen van een sportjournalist. Wie kent hem niet van NOS Sport met zijn interviews. Vaak empathische interviews. En interviews waarin het ook zo nu en dan stevig kan schuren tussen hem en pakkenweg een middenvelder van RKC. Joep, jij kreeg toen het boek verscheen een telefoontje uit Hilversum, dat jou emotioneerde. Welk telefoontje was dat? Het was iemand van de leiding. Ja. Kijk, je moet je voorstellen, we hebben een leiding gehad en die is weg. In maart, hè? Of februari. Ja, na het roemruchte Volkskrant-artikel. Precies, en nu is er een interim directeur. En die blijft dan tot september. En dat was op de dag dat er afgelopen zaterdag, geloof ik, een interview was. En ze had dat interview natuurlijk gelezen. En ze belde mij. En het emotioneerde mij in die zin dat ik schrok dat die telefoon ging. Waar het om gaat is natuurlijk, dat vond ik geweldig dat zij belde. En ik was ook wel heel, hoe noem je dat? Wie was zij? Achterdochtig. Dat is dus de interim Jacqueline Smit, interim hoofdredacteur op dit moment. En wat zei, hoe vroeg ze? En ze vroeg hoe het ging. En dat is opmerkelijk? Ja. Ja, dat is opmerkelijk. Ik ga daar niet omheen draaien. Dat heb ik niet gehad in 15 jaar daarvoor. En ik heb ook gedacht van, oh, zit er wat achter? Waarom bel je? Dus dan zeg ik ook, zeg Jacqueline, is er iets? Nee. Ik wilde gewoon even weten, zo'n interview, dat boek, hoe gaat dat? Dus of jij nou bestookt wordt met traangas, wat je is gebeurd, of tussen straatbenden staat met de microfoon, of in de favela's bent geweest in Rio de Janeiro, of onder vuur hebt gelegen op Twitter. Je bent in die 15 jaar niet gebeld door een leidinggevende. Hoe is het met je? Amper. Ja. Heb je daar geprobeerd iets aan te doen? Mm-hmm. Hoe heb je dat geprobeerd? Nou, heb je ook je eigen chefs. En er is ook wel contact geweest. Hè? Er zijn wel overlegmomenten geweest waarop je dan probeert duidelijk te maken wat je van iets vindt. En of er bijvoorbeeld niet veel meer naar buiten. Ik wil daar toch iets over zeggen, Frank. Ik heb een documentaire gezien en wilde ik eigenlijk jouw mening ook over maken. Mag de boel niet overnemen. Het ging over de New York Times. En de hoofddirecteur van New York Times had gezegd, er zijn veel te veel mensen hier binnen op de redactie. Ik wilde jullie weggaan naar Brooklyn, naar de Bronx, et cetera. Daar was ik het zo gruwelijk mee eens. En dat thema, van dat ik vind dat wij op de vloer te veel mensen hebben. Mm-hmm. En te weinig buiten. Precies. Nou, dat probeerde ik dan ook eens een keer aan te stippen. Maar die gesprekken gingen nooit en niet makkelijk. En ja, op een of andere manier waren het er ook niet veel. En er was gewoon weinig contact. En je kon ook zeggen natuurlijk, Frank, geen nieuws is goed nieuws. Dat is ook wel een beetje zo. Hè? Nou ja, dus, blijkbaar werd ik overal voor gevraagd. Dus het zal wel goed zijn. Je kon veel doen. En waar twee vechten hebben, doorgaans ook twee schuld. Wat durf je jezelf te verwijten als het gaat om dat gebrek aan contact? Je zou kunnen zeggen dat ik te weinig... Nee. Ik heb wel degelijk heel vaak proberen duidelijk te maken hoe men bij PSV over bepaalde dingen dacht. Of hoe men bij Ajax tegen Studio Sport aankeek. Of dat soort zaken. Dat heb ik wel degelijk geprobeerd op verschillende kanalen duidelijk te maken. Alleen misschien niet goed genoeg. Nee, maar mijn vraag was nu, hè, bedoel, als het niet helemaal vlot, niet helemaal naar jouw zin gaat. Misschien had ik meer hier moeten zijn. Tussen jou en de leiding, wat heb jij... Misschien jezelf ook te verwijten, want waar het schuurt zijn we helemaal mee eens. En daar ben ik ook wel een beetje mee bezig. Ik ben misschien te veel ter plekke geweest. Te veel buiten de deur. Te weinig gepraat met, mannen, vrouwen, hoe is het hier? Belangstelling. Nieuwsgierig zijn, zoals jij hevig bepleitte. Nou ja, en dat is trouwens dus ook wat... Er wordt ook gezegd dat de nieuwe hoofdredacteur meer gaat verbinden. En sowieso in het hele leven is natuurlijk verbinding goed... Dus als jij aan mij vraagt, zou je zelf ook niet... dan denk ik dat ik misschien toch bijvoorbeeld een vaste dag... één keer per week hier in Hilversum had moeten zijn. Hoe zou je de kritiek samenvatten die op de redactie richting jou bestaat? Hè? Op elke redactie, ook bij Kunststof, ook bij de NRC... ook bij de Lunterse Courier zijn scholen, zijn eilanden. Ja. En daar zijn fricties. Dat is kritiek over en weer, hoort erbij... Wat is de kritiek die op de redactie bestaat op jou? Ja, dat weet ik. Wat ik wel wil zeggen is dat ik met de meeste medewerkers... nagenoeg iedereen geweldig overweg kan. Ja, dat is ook mijn indruk als ik een rondje maak tegelijkertijd. Maar dan denk ik even na, wat zou de kritiek zijn? Ja, denk eens hard op. Nou, een beetje uit de bocht, vliegen. Een beetje anders die reportages ingaan. Wat wel ook wel weer goed is, maar niet de mainstream... Dat denk ik. Wat ik een constante vond in de gesprekken was... Joep vindt dat op de vierde verdieping... Hè, dat is de term die je gebruikt hè, waar de redactie zit... de vierde verdieping, zoveel ego's rondlopen. Nee, niet zoveel. Niet zoveel ego's. Grote ego's rondlopen. Daar liepen veel ego's rond. All right, oké. Maar daar is hij er één van. Dus is dan de conclusie dubbele moraal. Nee, want ik zit niet in talkshows. Ik geef mijn mening niet. Dat is een criterium, hè? Of je in een talkshow gaat zitten en jezelf groter op Nou, even nadenken. Wat is dan een ego? Een ego is datgene wat jij doet, dat je dat belangrijk vindt. Nou ja, zij zeggen, hij zit te veel met zijn neus, hè, die collega's, in de items, in de interviews. Dat is niet altijd nodig. Wie zegt dat trouwens? Dat zijn collega's van jou. Oh, die heb je gesproken? Zeker, zeker. Okay. Die hebben we van de redactie gesproken. We rijden de interviews altijd voor. Ja. En dan is de constatering, dat is lang niet altijd nodig in interviews. Dat is regelmatig ijdeltuiterij, is dan de kern. Ja, totaal niet mee eens. Want? Nou, zoals ik al zojuist zei, het gaat om verwondering, het gaat om nieuwsgierigheid, het gaat om dynamiek. Het gaat totaal niet om ego. Want als ik een ego zou hebben, dan zou ik toch bijvoorbeeld ook meer, ik noem maar wat, op Twitter mijn mening geven. En je moet laten zien hoe die chemie, die humane chemie, zoals ik interviewer altijd noem, tussen die twee gesprekspartners verloopt. Ja, kijk, Frank, ik wil best heel erg in de spiegel kijken naar fouten of zo die ik heb gemaakt. Maar het gaat nu om dit punt. Maar hier ben ik vrij star in de zin van, als mensen mij ijdel noemen, dan of ijdeltuiterij of zo, ja, dan is dat absoluut niet waar. Een argument. Er waren er heel veel momenten geweest waarop ik die ijdeltuiterij had kunnen, of het nou vermarkt is, of weet ik wat, of een mening. Ja, in zo'n talkshow bijvoorbeeld. Ja. Onder andere, of een podcast, of whatever. Dan is iets dat er eigenlijk aan grens of mee te maken heeft, dat sommige collega's, lang niet alle, ik zeg het erbij, zeggen, ja, het is ook linkersoep om zo nadrukkelijk in die interviews aanwezig te zijn, omdat wij vaak onder vuur leggen. Er zijn mensen die ons willen pakken, als het even kan, fysiek ook. En dan loont het om een stapje terug te doen en niet zo zichtbaar te zijn en het dus ook minder uit te lokken. Nee. Ik ben trouwens verbaasd, want ik dacht, er worden collega's, je zegt ze, maar ja, hoeveel mensen hebben jullie dan gesproken? Nou, ik denk wel 4-5 mensen hebben gesproken. Okay. Dat is ook niet helemaal niks, toch? Nee, nou, ik vind het prima. Dan hoor ik dat nog wel een keer in een overleg of zo met hen, wat ze ervan vinden. Ja. Ik dacht dat de redactie hier een paar mensen zou bellen waar we het overleg mee hadden gehad, wie dat zouden worden. Maar als er andere mensen zijn en die zeggen dus, laten we daar maar terug naar de inhoud gaan, die zeggen dus van dat ik dus te nadrukkelijk bij een item betrokken ben. Nou, of dat in het beeld, gevaarlijk of is als je als NOS redacteur, journalisten zo onder vuur ligt om al te veel aanwezig te zijn, want dan weten ze je te vinden. Ja, dan ik ben het kennen ze je gezicht enzovoort. Daar weet ik alles van, hè. Ik loop soms ook niet meer alleen, hè, bij een voetbalclub. Nee. Maar ik ben het er absoluut niet mee eens. Want ik ben juist nooit degene die een mening zal geven over Roger Schmidt of over Heitinga. Ik denk dat veel kwalijker kan zijn. Dus we gaan daar lekker over kletsen. Ja. Want ik ben het juist in dit ben ik totaal niet mee eens. Oké, je gaat het met ze aan. Ja. Nou zei je, ik ben best bereid om in de spiegel te kijken. Ik moest bijvoorbeeld ontzettend lachen toen je noteerde in Ter Plekke dat je op een gegeven moment de roem ruchtte, de grote mevrouw Winnie Mandela, voor de microfoon had gekregen. Nou ja, bedoel, vertel zelf maar eens wat er gebeurde. Ja, maar dat was zo raar in 2009, net voor het WK in Zuid-Afrika. Ik was in een stadion. Misschien was ik wel een beetje high, bij wijze van spreken. Maar de Zuma was daar, de president was aan het dansen en wij gingen overal doorheen. Het was die vrouw en die leek wel op Mandela, maar het moest allemaal snel. We moesten ook nog snel naar het vliegveld. En ik maakte dat interview en toen ook de cameraman en ik dacht, hebben we nou, was dat nou Winnie Mandela? En pas toen ik terugkwam, echt hier, ja. Ja, maar het kwam ook door haar haar. Hè. Ze hebben verschillende kapsels. En het kapsel wat ze toen droeg was niet het kapsel wat ik altijd eerder op het NOS-journaal zag. Wat vind je nou iets waarvan je zegt, ja, dat was een moment dat ik leerde. Ik bedoel, ja, je gaat op je bek, je staat op, je leert er wat van. Wanneer heb jij even een lesje geleerd dat je zal bijblijven? Nou, ik leer het meeste nog steeds trouwens van de mensen die ik in de voetballerwereld ook ken en die ik spreek. Dus, en dat zijn vaak onafhankelijke geesten. Wie bijvoorbeeld? Guus Hiddink. Wat heb je van Hiddink geleerd? Dik advocaat, eventjes toch een paar naam. Toon Gerbrands, dat zijn mensen die... Vooral trainers, hè, noem je nu? Ja. Ja. En wat stak je van ze op, Joep? dat je dus toch wel bij jezelf moet blijven. Hè? Dat je fatsoenlijk moet blijven. En wat ik heel erg een beetje aan hen bewonder, de ene meer dan de andere, Frank, is hun onafhankelijke geest. En daar bedoel ik mee, dat is soms misschien ook makkelijk als je financieel natuurlijk ook een beetje onafhankelijk bent. Maar mensen, god, jij kent toch ook Dirk Sauer bijvoorbeeld? Ik heb een keer een lunch gehad. Hoofdredacteur Nieuwe Revue. En later natuurlijk een media tycoon in Moskou. Wat een dapperheid destijds. En ik heb een keer een lunch gehad in Rusland met Guus Hiddink en Dirk Sauer. Daar heb ik wel eens van gezegd, vond ik de leukste lunch in mijn leven. Waarom? Ja, er zijn mensen die ook een beetje waarachtig geïnteresseerd zijn in je. En andersom. En dat loopt dan lekker. En maken zich niet zo druk. Even kijken of je ook van een bepaalde voetballer die deze week zijn afscheid heeft aangekondigd, het nodige leerde. Er was een ontmoeting tussen jou en de grootheid. Ach, als je hem hoort, dan weten we het allemaal. There's only one Zlatan. Are you sure? Yeah. You know Zlatan? I know. Sometimes I think it's his twin brother. Because last Wednesday it was another behavior than today. You played so well today. How you know Zlatan? It's the fourth time you meet him only. Can you describe us then who is Zlatan? Because a lot of Dutch people doesn't understand. I never heard this question before. I think only you're the one who don't understand. So you should ask people who know Zlatan. In 9 days, it's 31 of August. Is that an important day for you? I don't know. It's a normal day like every other day, I think. It's a deadline of the... Maybe for a transfer to Italy. Is that still what you want? Is that still where you're searching for? I'm not searching for anything. I love to play for Ajax and I'm happy at Ajax. And I feel like I can still develop. So I don't have that thoughts. Zlatan, die, u herinnert zich dat misschien nog ooit echt voor Ajax speelde. En toen langs 8 NAC-spelers slalomde en een stadion... orgasme nee, maar bezorgd. En dat interview was daarna, ja, hè? Ja. Wat leer je van Zlatan? Dan wil ik toch een andere naam erbij noemen. Hè? Zijn zaakwaarnemer, Mino Raiola. Overleden? Niet zo heel lang geleden? Nee. Eigen rijden man. Deed alles voor zijn spelers en voor Zlatan. En met Mino, ook met Van Bommel in de auto. Met een privéjet eerst naar Milaan en daarna naar Genoa. En dan Zlatan weer ontmoeten. Ja, dat zijn cowboys, maar ook op een fatsoenlijke manier. Maar ook weer dat onafhankelijke geest toch ook wel, hoor. Een beetje scheid hebben aan dingen. Mm-hmm. Waarbij je soms wel, vind ik wel weer... Ik kom vaak op het woord fatsoen, omdat ik dat wel altijd belangrijk vind. En dat de Zlatan eerlijk gezegd ook niet altijd geweest. Nee, ik wou het zeggen, kakaat. Maar een beetje bij Mino vind ik dat bijvoorbeeld. Hè. Mino, dat was echt een ongelooflijke man die in een joggingpak... bij het bestuur van AC Milan om 5 miljoen extra vroeg voor Zlatan of zo. En het nog kreeg ook. Maar dat was zo'n, hij was zo echt en waarachtig. Joep, wij moeten ook naar het Volkskrant-artikel. Het is eerder gememoreerd over wat heette misstanden op de redactie van NOS Sport. Hoe zou jij het in je eigen woorden samenvatten, de kern van dat artikel? Goed gezegd. Akelige incidenten die er zijn geweest en die daarin beschreven worden. Van wat voor aard? Tussen man en vrouw die in dat Volkskrant-artikel zijn beschreven. En verder zijn andere dingen een beetje blijven liggen die ook wel in dat artikel naar voren kwamen. Dat het een apenrots is? Cultuur, hè? Toch? Cultuur. Ja. Dat. Wat klopte er van dat verhaal in jouw optiek? Nou ja, ik ben niet veel. Ja, ik kan daar echt niet zoveel over zeggen, omdat ik ben niet veel op de vierde verdieping. Nogmaals, dat is de plek waar de redactie van NOS Sport zit. Ja. En ik ga daar ook niet zo... Ik heb van de week ook een interview gegeven. En daarin is mij ook wel iets heel erg opgevallen, Frank. Ga je gaan. Dat de interviewen afnemen is natuurlijk ook fijner dan het zelf geven. Maar dat wij, en Hans Engelbrecht, die heb je al genoemd... wij altijd als wij mensen interviewen... de dag daarna nog een gesprekje mee hebben of een... Even laten weten hoe vond je het, of een video, ja, enzovoort. En dat heb ik de afgelopen week niet zozeer gemerkt. En dat mensen dan toch gewoon... dat ze niet zozeer geïnteresseerd zijn in een boek... maar in mij als NOS er iets wil vinden over de vierde verdieping. Ja, ik ben ook niet naïef, dat snap ik wel. Maar ik vind het soms een beetje te ver gaan. Nou goed, we hebben nu 50 minuten gepraat over. Nee, je ik heb boek. Het niet over jou. Ik heb het, maar dat wilde ik gewoon even. Maar, kijk, wij spraken onder andere een vrouwelijke NOS-redacteur. Die heel vaak op de redactie is geweest. En die zei: ja, het was daar gewoon handen op je billen. Mannen die spraken over hun eigen vrouw als die doos. Andere flauwe grappen over mannen en vrouwen van seksistische aard. In hoeverre was jou nou bekend, hè, voordat dit stuk verscheen en die discussie losbarstte, dat het daar zo aan toe ging? Nee, echt niet. Omdat ik veel buiten ben. Dan zou je kunnen zeggen, weet ik daar nou van? Wat ik alleen kan zeggen, is wat ik wel, en dan zeg ik het op zo'n manier, dat ik vind dat sommige mensen wel erg veel status hebben ontleend aan het feit dat ze op tv kwamen. Huh? En zelfs een bordje hier hebben hangen of zo, weet je wel. Op het Mediapark. Wat voor bordje? Ja, wie weet komt er ooit nog een Joep Schreuder steeg. Oh, die hebben een naam of een pleintje of zo hier op het Mediapark terwijl, naar zich vernoemd gezien. Ja, terwijl het natuurlijk geen verdienste is, ook al omdat het publiek geld is. We moeten gewoon onze job uitvoeren. En niet meer. Maar sommige mensen hebben blijkbaar, klaarblijkelijk, en ik heb daar geen enkel voorbeeld van lijfelijk meegemaakt, toch daar iets te veel status ontleent en een bepaald gedrag vertoont. Jij hebt, klopt dat of niet, meermalen tegen de leiding gezegd, er zijn een paar dingen hier heel erg niet oké. Ja, maar niet op het gebied van wat in de Volkskrant staat. Op welk gebied heb je dat wel gezegd? Dan gaat het over cultuur. En dat is? En dan gaat het over dat we te weinig, ja, het spijt me verschrikkelijk, ter plekke zijn. En dat we te veel meningen hebben. Ja, dus dat ging niet hierover. Nee. Toen je dit hoorde, wat heb je toen daarna gedaan? Wat is er gebeurd aan gesprekken tussen jou en je collega's? Nou, er is. Nee, ik heb niet zoveel. Nee, ik heb geen gesprekken gehad. Alleen. Niet? Je mag toch veronderstellen dat als zoiets in heel Nederland mensen een openbaar debat wordt, dat jullie daar ook onderling over spreken. Daar wordt heel veel over gesproken. Dus mijn vraag is, waar gaan ik heb daar ook, ik heb daar trouwens ook over gesproken met bijvoorbeeld de vertrouwenspersonen, hè, die er zijn, zoals er 100 mensen zijn geweest, die hebben gesproken. En wat is de kern van wat jullie nu tegen elkaar zeggen? Dat is een inventarisatie die nog steeds loopt. Maar wat ik echt, Frenk, binnen 4 maanden is er nu al, er is een fijne interim, en binnen 4 maanden is er nu ook al een nieuwe hoofdredacteur. We verwijten de NOS en NPO wel eens stroperigheid. Mm-hmm. Maar in dit geval een enorme voortvarendheid om slechte dingen uit het verleden nu een nieuwe kans te geven. Oké, maar ondertussen zit er een collega thuis, Tom Egbers, die lang over iemand, een vrouw met wie hij een verhouding had, kwaad heeft gesproken op de redactie. Dus de vraag of hij terugkomt of niet. En leidinggevende Maarten Noter en een paar collega's die zijn vertrokken. Hoe verklaar jij nou dat die Maarten Noter, die door meerdere mensen op de hoogte is gesteld, door collega's van jou, jij was buiten, dat hij dit zo lang heeft laten lopen? Wat is de uitleg die jullie daarover met elkaar hebben dat dit kon gebeuren? Ja, daar kan ik echt geen. Ik kan toch maar niet zullen in je het nu hoofd toch, van Maarten Noter. En je zegt nu. Jullie zullen toch nu met elkaar hebben gepraat over de vraag, hoe kon dat? Hoe kon dat zo lang zo structureel zo doorgaan? Ja, dat is toch de cultuur. En die cultuur wordt nu, ik heb het een beetje vergeleken met een grijs wolkendek, wat nu dan open aan het breken is. Maar ik heb geen antwoord voor jou op de vraag waarom dat allemaal zo is gebeurd. Nou, ik vraag mij bijvoorbeeld af, dit zijn niet de verhalen die we hebben gehoord over de redactie van NOS Nieuws en achtergronden van nieuws. Dit is wat we hebben gehoord over NOS Sport. Mm-hmm. Is er een relatie tussen masculiniteit en sport en sportjournalistiek, waardoor dat misschien meer op zo'n plek gebeurt dan op een andere plek? Nee, vind ik iets te gemakkelijk. Wel tv. Dus de relatie, jij zegt sport, weet je wel, winst en verlies. Dat bedoel je eigenlijk een beetje. Winst, of niet? Masculiniteit, prestatie, winst, verlies, stoer. Sportief. Nee, die tijd is zo voorbij, Frenk. Nou, blijkbaar daar nog niet. Nee, maar dat is niet, komt niet door de niet vanwege de sport. Dat is toch dat. Daarom zeg ik dat al. TV doet wat, hè? Wat hoop jij dat die nieuwe hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman nu gaat doen? Hè? Die begint over 1 of 2 maanden. Verbinden, geloof ik. Punt. En wat is dat? Hoe verbind je dit weer? Nou, misschien dat hij mij ook eens een keer belt. Nee, maar waar we het hier geleden over hadden. Ja, wat zou je zeggen? Ik ben Gert-Jaap Hoekman, praat maar. Wat zeg je tegen mij? Nou, dat hij in contact is met iedereen, dat schijnt hij ook te zijn. Menselijkheid is belangrijk. Verbinden. Het is natuurlijk een prachtige redactie. Er gaat ook heel veel goed. Er gaan dingen fout. Die moeten beter. En dat wordt nu, zeg maar, aangewerkt. En dan mag hij met een nieuw team, overigens, aan gaan werken. Dat is, ik vind wel, niet vergeten hoe voortvarend en snel dat is. Hè? En er komt nog de uitslag van een commissie. Hè? Commissie van Rijn is onderzoek aan het doen. En dit wordt natuurlijk daar onderdeel van. Nou zegt vandaag in de Volkskrant Maarten Tip, voorzitter van de redactiecommissie, en ook trouwens lid van de sollicitatiecommissie, die Gert-Jaap Hoekman aanbeval. Sommige collega's hebben hun gedrag al aangepast. Ik ben hartstikke benieuwd, wat heb jij daarvan gemerkt? Het is bijvoorbeeld zo dat je in communicatie... kun je dat even doen? Kun je dat even doen? Of zo kort door de bocht. Ja. Wat? Joep. Ik zeg niet dat, ik geef even een voorbeeld. Ja. Dat kan wel eens intimiderend. Dat kan leuker, hè? Dus je kunt wat beter met elkaar communiceren. En ook ik, maar ik merk het ook aan anderen, heb nu meer gesprekken via de telefoon met mensen die ik eerder niet sprak. Is zoiets als dit misschien soms gewoon keihard nodig? Dat er een soort van bom afgaat? Frank, ik ben blij dat je dit ook een beetje zo zegt. Hoe akelig overigens die incidenten ook zijn geweest. Plus, maar het voornaamste is natuurlijk... voornaam is natuurlijk ook die cultuur. Hoe je met elkaar omgaat. Doe even normaal. Je bent niet beter omdat je op tv komt dan achter de camera. Dat soort zaken. Ja, dat blijft tegelijkertijd natuurlijk altijd best lastig uit de mond van iemand die juist weer van anderen op de redactie het verwijt krijgt dat hij te veel op tv zichtbaar is. Dat is de ironie van dit hele gesprek natuurlijk. Dat zou kunnen, maar ik heb jou ook antwoord gegeven op hoe ik daarover denk in tegenstelling tot sommigen dan. Joep, één ding nog. Waarom rook je? Gezond geest in een gezond lichaam. Alles over sport. Je laat zien hoe die mensen hun hele ziel en zaligheid erin stoppen. Tegelijkertijd laat je ook zien dat je rookt. Ik ga even inbrengen. In interviews. Nee, dat vind ik heel interessant wat je nu zegt. En daar had ik zo graag jouw mening, maar er is al geen tijd. Nou, we hebben nog een ruime minuut. Oké. Ik had ook morgen in de Volkskrant komt ook een leuk artikel hoor verder. Ja. Dat ik iemand met me meegelopen. En dan ligt er een boterhammenzakje met een boterham kaas. Dus de journalist schrijft, er ligt een boterhammenzakje. Of hij rookt een sigaret. Waarom? Ja, het mag hoor. Nou ja, maar waarom wordt dat allemaal zo opgeschreven? Ja, Joep, dit is journalistiek en bedoel sport. Is gezondheid. Is lijfelijk. Dacht het wel. Nee, maar ik doe geen sport. Luister, ik maak verhalen over winst, verlies, ontslag. En dan mag het wel. Nee, ja, daar heb je ook een beetje in. Ja. Tegel. Ik had hem al. Ja, ik zou zeggen, roept u maar. Joep Schreuder spreekt tot ons in Tegeltekst. En hij luidt, blijf verwonderd. Straks 5 dagen met Jo van Egmond. En die is in de Veenkoloniën over intergenerationele armoede. Joep Schreuder, fijn dat je er was. Alle goeds. Dankjewel, Frank. Dank, meneer Schreuder. Morgen in Kunststof het herschrijven van de Russische geschiedenis met regisseur Jessica Gorter. NTR. Speciaal voor iedereen. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Morgen bij Human, wat houdt ons tegen? We willen allemaal een mooie toekomst. Toch blijft het grote geld in fossiele brandstoffen investeren en hebben groene start-ups het nakijken. Wordt het niet tijd dat pensioenfondsen en banken ons geld groen gaan beleggen? Wat houdt ons tegen? Morgen bij Human om 9 uur op NPO 2. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Nu, later en altijd. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek.